أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ابراهيم عليه السلام واقعا او دغه رنگې د قوم سره خبرې ترې غمخ کې بیان شوې. ورپسې الله جل جلاله د ابراهيم عليه السلام دعاګانې چې کومې دعاګانې هغه د ځان د پاره کړې وې بطور تعلیم زمونږ استادو لپاره الله جل جلاله د ابراهيم عليه السلام دعاګانې اهم دلته کې را نقل کړي. نو ابراهيم عليه السلام دعا کړې و رب هبلی اے زما رب هبلی راکړې ماتا هبه کې ماتا حکمن فوها او علم. نو دو حکمان مانا تفسیر سعدی علم کرلا او تفسیر مظهری والا دو حکمان مانا کرلا کمال علمی او کمال عملی. کمالا فی العلم والعمل کمال علمی او کمال عملی اغم اتراکیچ باغی سرا مستحق دو حلافت شمزو دو فرد امت. نگورا مخ کې ما ویلو سمره قران دعاګانې چې وګوره سمره دعاګانې دي پاره کې لفظ رب موجود دی. رب یعنی مقیم الصلاه ربنا هب لنا اجر رنگه چې کوم دعا د قران را لې پاره کې بس د رب لفظ اگر اغلي تقریبا اجر رنگه احادیث مبارکاو کې چې وګوره نو تقریبا ټول دعاګانو کې د رب لفظ راغلي. نو وجه د دې د الله جل جلاله صفات ډیر دي او صفات د ربوبیت چې ده دا شامل صفات ده. ګور رب ولا صفات دا صفات د وکیل ده دا شامل ده. صفات د خلق ته شامل ده ځکه رب تربیت والے دوی نو تربیت والے پیدا کولم کوي تربیت والے حفاظت هم کوي تربیت والے رزق هم ور کوي او دغه رنگ د الله نور صفات سمر جیرا والے نو درب صفت دا سے صفت تے چی دا دیر صفات پیلا رشامن صفت تے. نو گوئے کہ تاوی اے ربا نو تاوی اے خالقا اے مالکا اے رازکا اے حفاظت کون کیا اے ور کون کیا. نو پر رب لفظ دا اللہ تعالیٰ کے دا ٹول صفات اگر آج ماری دلی وجنا اولو العظم پہ امبر حضرت ابراہیم علیہ السلوات و تسلیمات اغم پخپل دعا کے لفظ درب استعمال کرے رب اے زمان پالون کیا حب لی را کی ماتا حکمن فویا یا حکمن کمال علمی او عملی. نو دیسرا دا سوال اہمیت مالوش من گتا تو جلاس اجد کنو سے سوال کو ابراہیم علیہ السلام سے سوال کو ذکر دنیا کے ہر یوشے اغم پکویا بندی کی کو دنیاوی کر دے او که دینی کار دے او بیا چه انسان با اغی باندی عمل او کنو انسان تا پیدا ملاوی. مثلا یو سلی ڈاکٹریز دکلا خو کار نکی دا ڈاکٹر ہے نو پیسی وطن نمیلاوی. یو سلی انجینیریز دکلا خو پی انجینیر ہے عمل نکی دا اغی کار نکی نو کری نکی نو پیدا وطن نمیلاوی. نو دا دی وجنہ بہتر سوال اغا دا دے چه انسان زبان دزان دا پر سوال کی دا اللہ تعالی نا نو یو د علم کی ربی زدنی علما بیا بهترین شی لغه ور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم الله تعالی د هیڅ شی د زیادت سوال تعلیم نه لري چې د دې زیادت وغواړ او د علم د زیادت ربی زدنی علما وقر ربی زدنی علما وای چې ایرب زما په علم کې هغه اضافه وي. علم بهترین وصف دی. او بیا دا دعا چې څنګه ابراهيم عليه السلام کړه نو دا نه چې مونږه تاسو ته الله صرف خبر را کوي دا غو دعا چې هغه دعا کړی دا ما او تاسو تعلیم را کوي چې ما او تاسو دا دعا یاد وګ نو لوم باندې دعا څنګه هغه وخت ونه مام تام وایو رب حبلی حکما. دویمه دعا د حضرت ابراهيم عليه السلام والحقنی بالصالحین یا لما په وسکه او یو زمي کې بسالحين د نیکانو خلکو سره نورام کمالي دواله مونږه تاسو بچت نه کړی د نیکانو خلکو سره په وسواله دنیا کې مفید دي زکه چرسیانو سره انسان چې ګینه نه چرسکیږي پودریانو سره مجلس اختیاري نو پودری کیږي او د نیکانو خلکو سره چې مجلس اختیاري نو صالح انسان دنه جوړيږي او نیک انسان دنه جوړيږي نو داسې مجلسونه دا الله نه ابراهيم عليه السلام الحاق د نیکانو خلکو سره وته دنیا کې مفید دي. اگر چې دلته مراد اخروی اخرت اعتبار سره الحاق مراد دي چې انسان په اخرت کې نیکانو خلکو سره هغه یو ځای شي یا مطلقاً مراد دي قران دنیا او اخرت کې نه ذکر کړي. ابراهيم عليه السلام یا لما په اوس کې د نیکانو خلکو سره د انبیا سره او د نیکانو خلکو سره دا غي سره مافي اوس نو دنیوي اعتبار سره دا سوال بهترین سوال دی پدې کې د دنیا او د آخرت د انسان خیر دی. نیک خلق سره یو ځای شي دنیا باندې مخسته شي قبر باندې مخسته شي او آخرت باندې مخسته شي او چې غلط سره یو ځای شي نو ځان سکه نور بدن خطر کی نور بدن نقصان او تکلیف نو د دې وجنا د نیکانو سره په وسواله ادا کته ځو خیال کړی نو انت کې سلورم سی پاره کې تیر شو اغه دعا کې وتوفنا مال ابرار یا الله چې ما وفات کې مونږه وفات کې نو داسې حالت کې مې وفات کې چې د ابرار خلکو په زمره کې اخرت کې پاس دا معنا نه وتوفنا مال ابرار نیکانو خلکو سره مې وفات کې چې ما وفات کې ټول سره غي عمر کې دا مطلب نه دی وتوفنا مال ابرار یا الله چې ته ما وفات کې نو دا اغه سره مې وفات کې یعنی مطلب دا دی چې اغه سره د آخرت کې پاشم او دا اغه سره یو ځای شو. نو التکم قران دا دعا ذکر کړی التکم دک الفاظ رب رب راغلی دی بار بار. او بیا تاسو وګوره حضرت یوسف علیه السلام چې کوم دعا کړی رب قد اتیتنی من الملک ولم تری من تعبیر فاطر السما انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی والحقنی بالصالحین اغم د صورت یوسف په اخر کې چې کوم دعا کړی یا الله بادشاہ تیرا کړل وعلم تنی من تعویل الحدیث دانه مت کړی دنیا کې تعبیر علم دې را کړل خو یا الله دعا دا غواړم چې یا الله وفات کې من والحقنی بالصالحین یا الله التمه دې نیکان خلکو سره وځي زکه چې کوم بدکار خلکو سره وځي چې باغی باندې کوم عذابی څنګه چې دو کم انسان د مصبا بندینه کې حشر به فرعون او حامان سره کیږي حدیث کې راځي زکای به بازار کی نو دی به بازار د حدیث نه معلومی کی چې بدکارو او فاجرانو سره حشر دا سبب د عذاب دی او د دې دعاګانو نه معلومی کی د حضرت یوسف علیه السلام او دا څنګه د سلورمی سپاره او د ابراهیم علیه السلام د دعا نه چې اخرت کې حشر او په واستواله د نیکانو سره د ذریعہ د نجات د عذاب نه او دا ذریعہ د ثواب دا او دا ذریعہ د نعمت دا او د خیر دا. نددی وجنا دعا پکاری دا دعا یادول پکار دی والحقنی بالصالحین یا اللہ ما پہ وسکے دا نیکانو خلقو سر نو دا بہترین دعا دا منگا تاستن تعلیم دے چی دا دعا وار درم دعا چی حضرت ابراہیم علیہ السلام اغا کڑی وار نو اغا داو وجعل لی لسان صدقن فی الاخرین یا اللہ زماد پر جب درشتیاو اگرزے فی الاخرین پر استنو خلقو گی رستنو نا مراد تا قیامت دی تا قیامت خلقو کې زما د پاره جب درشتیا وګرځي نو جب درشتیا نو سم مراد دی نو د لسان صدقین نا مراد خسته تذکرہ جب درشتیا او صادق جب او صادق جب اغه دلته مراد د صادق جب نه تذکرہ خسته ده یا الله زما خسته تذکرہ او کې د خلقو جب باندې تا قیامت د خلقو په جب باندې نو د ابراهیم علیه السلام تذکرہ هغه په قران کې ده او قران به تر قیامت پورې خلک کوي د د ابراهيم عليه السلام الله دا دعا قبول کړی دا مقبول دعا ده چې کوم انسان ځان لپاره دعا کوي نو مقبول ترين دعا ده الله تعالی به هغه دعا قبول کړي او دا دعا مقبول ده د دلیل سره دلیل قران کې شته وترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم ان کذلک نجل المحسنین انه من عبادنا المؤمنین الله تعالی پرستو خلقو کې هغه باندې مونږه سلامتی پرې نیکان خلقو زرا مونږه دارنګي مامله کو ابراهیم علیه السلام چې وو دا زمونږه د نیکانو بندگان نو دا دعا د ابراهیم علیه السلام مقبول دعا ده او بیا دا خبره هغه دایان ساته چې ظاهری شوبه انسان ته دلګي چې دا حب جاره خپل تذکره ورا د انسان روحانی تور انسان کې سمردونه چې هغه د انسان د پرمحلیک دی یو تکبر دی تکبر دی ته علم کې یا خاص کې یا مال کې یا جمال کې د دنیا په اوشه کې ځان انسان اوچت غني او بلکې تګني دی ته تکبر وي او حب جاد دی ته وي چې انسان ځان اوچتي او ځان خګني نو دې ته حب جاد ویل کې چې زما په شان دی زیم ظاهری اعتبار سر خدا ښکاری چې ابراهیم علی السلام وی چې بس زیمه زما خلق تذکرې حب جاتنا ظاهری طور معلومی خدا یاد ساته حب جا علماء لیکلی دي چې دا مضمون دا خو یو دا چې ته ځان تزیم و مقصود او اشاره ست د بل تحقیر نه نه صحیح او یا تخبل ځان د ځان تذکرہ او د ځان اوچتواله او د ځان صفت کې خدای کې څه کمال د سر نشته زدايه ما زدايه حالانکه دن نه اس نشته نو په درو سره خپل جاه او عزت هغه اوچته حالانکه دن نه تا کې عزت او جاه د سر شته نه نو دا جه مقصود مضمون دا د صحیح اغه نه یا مطلب خپل عزت او جاه ځان تنظیم ځان زم کول غواړي او بل ترپتا د ګنا په ذریعہ باندې بل ترپتا د دین د مداهنت په ذریعہ باندې ندام شران مضمون دا او دام صحیح نه دا کچره انسان خپل عزت د دې پر اوچتای چې دا الله د خلق زما اطاعت د الله په دین کې شروع کې خلق په دین باندې راځي لکه دلته کې د ابراهیم علیه السلام مقصود د خپل خلقو چې زما زه د خلکو په نظر کې اوجت چم زما تذکرہ کوي نو خلک به ما پسې روان شي دا الله د دین پیروي وکړي نو چې کله یو انسان خپل جاه او عزت د دې لپاره اوجتای چې خلک زما په نقشو قدم باندې روان شي او د الله تعالی د دین اطاعت او پیروي شروع کړي نو دا سه جاه او عزت خپل اوجتول دا مطلوب هم دی بلکې دا یو ګونه مستحب او جایز ابراهیم علیه السلام مقصود دا نه ده چې خلق زما ذکر کوي یعنی خلق مات اوري نو خلق په نقشو قدم باندې را روان شي او د الله جل جلاله تابعداري هغه شروع کی. او د انی قران نمدا معلومی حدیث نمدا معلومی نبی علیه السلام به دعا کولا اللهم اجعلنی فی اعین صغیرا و فی اعین الناس کبیرا او کما قال حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام ووی یا اللہ ما پا خپل سترگو کے وڑو کے اگرز ہے او دخل کو پسترگو کے مال ویخ کے زما جہ او عزت وجد کے زکا چی خپل سترگو کے انسان لویشی نو دا سڑے خراب ہے تکبر انسان کے پیدا کی گی غرور انسان کے پیدا کی گی حسد انسان کے پیدا کی گی خوچی خپل سترگو کے انسان کے وڑو کوالی نو دے اللہ تعجیزی کی خوچی دخل کو پسترگو کے لوی نو خلق چنیک انسانی دے اطاعت کے نو نبی علیہ السلام بمبی اللہ دا خلق و پسترگو کی زمان عزت او جا اوجت کے پخپل استرگو کی ما کرتا کی جزو عجیزی راکی موجود وی او توازو راکی موجود وی او قرآن کم اللہ ویلی تلک دار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا دا آخرت دا قور او ثواب دا مم دا اغجا دا پورکو چی پاغی کلوی او غرور او فساد پکینی زمکه کې علو مقصود نوی فساد مقصود او اغه نوی نو بهرحال ابراهيم عليه السلام مقصود اغه صرف خپل صفت نه دی بلکې ابراهيم عليه السلام مقصود دا دی چې زما خسته ذکر پرستو خلکو کې وشي نو زما په نقش قدم باندې به خلق د الله تعالی اطاعت شروع کړي. ابراهيم عليه السلام دعا کړې و وجعل لي لسان صدق ما ده پر اوږه جبد رښتیاو خسته تذکره په اخرین پرستانو خلکو کې وجعل لي او ما اوږه زې من ورثه جنت نائم د وارثانو د جنت د نعمتونو د وارثانو د جنت نعمتونو والا د جنت د وارثانو یعنی چاته چې د جنت النعیم د نعمتونو والا جنت ورکه یا الله ما په هغه کې وګرځه دا بهترینه دعا او وراثت د جنت جنت ته وراثت وي نو عام طور وراثت کې دا وی چې کمل شي رستی ته ملو شي دا غنه بیا سو کاستو والا دی یو ګونه په خوته ملو شي واپس دې اخ کګس نالي نو دا ګویا کې صرف هغه سره مماثلت ته د جنت چې الله تعالی جنتیانو ته ورکی نو دې بیا واپس غستلو نشتا دا پوښتنه ملو شو څنګه چې بلمړ شي ورته انسان ته میراث ملو شي ابراهيم عليه السلام دعا کړې وا یا الله مد جنت د وارثانو نه هغه نو ګرځي نو بهر نور د ابراهيم عليه السلام دعا د خپل لار د برا هغه دا هغه ان شاء الله بیا سبا شي رب هب لي رب زما هب لي را کړی ما ته حکما فويا علم يا حکما کمال علم او عمل والحکنی او ما په وس کې او زم کې به صالحین د نیکانو سره د پیغمبرانو سره وجعل لي اوگر زما د بارا لسان صدق جب درشتیا او تذکر خيستا ذکر خيستا فل اخرین پرستانو کې وجعلنی وغرزما نو ورثت جنت النعیم د وارثانو د جنت النعیم نا د وارثانو د نعمتونو د جنت نا الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابہ اجمعین رب حب لی حکما و الحقنی بالصالحین وجعلنی لسان صدق فی الاخرین وجعلنی من ورثة جنت النعیم الله کریم خپل سلام او فراز نصیب کې خیر برکت را نصیب یا الله کریم خپل دا سو دعاګانو یا الله دغې دې د کولو یا الله دغې بار بار دې توفیق مون تر نصیب کې یا الله زده ک پیغمبرانو په نیکانو دعا نیکانو دعاګانو کې زموږ حصو کې یا الله کریم خپل دا څنګه پرې د پر مقبول ګرځول زموږ پر مقبول وګرځي یا الله دې زموږ راضي خپل نصیب کړو صلی الله علیه